na zari sama na na na dombolo, dombolo sama, dombolo mama. Hey muzungu, allo danse dombolo. Hey sexy, je t'aime ku baba na, je t'aime ku mama na, je t'aime ku diable na reu. That's the no, that's me lera fuza malambi nanto. Mama na mama, let me dance dombolo.